Sevdanın Sarkacı. Hazırlayan ve sunanlar Ferhunde Özgüler, Saliha Güner. Merhaba, yine bir Sevdanın Sarkacı'nda Eckhart Tolle'nin Var Olmanın Gücü kitabıyla devam ediyoruz. Geçen hafta gerçeklikle karıştırılan varsayımlar, incelenmemiş düşünceler üzerinde durduk. Şimdi huzurlu olmadığımıza ya da olamayacağımıza inandırmak için egonun kurguladığı hikayelerdi bunlar. Huzurlu olmak ve kendimiz olmak aslında aynı şeydir. Ego der ki, belki gelecekte bir gün huzurlu olabileceğim. Eğer bu şu ya da o olursa, bunu ya da şunu elde edersem. Ya da şöyle der, geçmişimde olan bir şey yüzünden asla huzurlu olamayacağım. Eğer başka insanların hikayelerini dinlerseniz şöyle bir başlıkla karşılaşırsınız. Şimdi neden huzurlu olamıyorum? Ego huzurlu olmak için tek fırsatınızın şimdi de olduğunu bilmez. Ama belki de biliyordur ve sizin de keşfetmenizden korkuyordur. Sonuçta huzur, egonun sona ermesidir. Şimdi nasıl huzurlu olabilirsiniz? Şu anda barış yaparak. Unutmayın, hayat oyununu sadece şimdi de oynayabilirsiniz. Başka bir zaman ya da yer olmaz. Şu anla barış yaptığınız anda neler olduğunu görün, neler yapabildiğinizi veya ne yapmayı seçebildiğinizi ya da hayatın sizin sayenizde neler yaptığını görün. Yaşam sanatını özetleyen bütün başarıların ve mutluluğun sırrını veren sadece üç kelime var. Yaşamla bir olun. İnsanın yaşamla bir olması şimdiye bir olmasıdır. O zaman aslında hayatı yaşayamadığınızı, hayatın sizin sayenizde yaşadığını görürsünüz. Hayat dansçıdır ve siz de danssınız. Ego gerçekliğe karşı kırgın olmayı sever. Gerçeklik nedir? Her neyse o. Bu da buna tatata derdi. Hayatın böyleliği. Yani şu an nasılsa öyle. Anın böyleliğine karşı çıkmak egonun temel özelliklerinden biridir. Egonun beslendiği olumsuzluğu ve bayıldığı mutsuzluğu yaratan şey budur. Bu şekilde kendinize ve başkalarına acı çektirirsiniz ve ne yaptığınızı, aslında dünyada cehennemi yarattığınızı bile bilmezsiniz. Farkında olmadan acı yaratmak, işte bilinçsiz yaşamın özü. Bu tamamen egonun esiri olmak demektir. Egonun kendini tanıyamaması ve ne yaptığını görememesi inanılmazdır. Başkalarına acı çektiren şeyler yapar ve bunun farkına bile varmaz. Bu işaret edildiğinde öfkeyle inkar eder. Akıllıca tartışmalara girişir ve gerçekleri çarptırmak için kendini haklı çıkarmaya çalışır. İnsanlar bunu yapar, şirketler bunu yapar, hükümetler bunu yapar. Diğer her şey başarısız olduğunda ego bağırıp çağırmaya ve hatta fiziksel şiddete başvurur. Komandoları gönderin. İsa'nın çarmıhtayken söylediği sözlerin anlamını ancak şimdi anlayabiliyoruz. Onları bağışla, çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Binlerce yıldır insanlığı etkisi altında tutan acıya son vermek için önce kendinizden başlamalı, içsel durumunuzla ilgili sorumluluğunuzu kabul etmelisiniz. Bu da şimdi demektir. Kendinize şöyle sorun, şu anda içimde herhangi bir olumsuzluk var mı? Sonra uyanık olun ve hem duygularınızı hem de düşüncelerinizi gözlemleyin. Daha önce sözünü ettiği mutsuzluğu izleyin. Bu mutsuzluğu gerçeklikle açıklamaya ve haklı çıkarmaya çalışan düşüncelere karşı dikkatli olun. Kendi içinizdeki olumsuz bir durumun farkına varmanız, başarısız olduğunuz anlamına gelmez. Tam aksine, başarılı olduğunuz anlamına gelir. O farkındalık başlayana kadar insan kendini içsel durumuyla tanımlama eğilimindedir ve bu tanımlama da egodur. Farkındalıkla birlikte düşüncelerden, duygulardan ve tepkilerden uzaklaşmak gelir. Bu inkarla karıştırılmamalıdır. Düşünceler, duygular veya tepkiler tanınır ve tanındıkları anda otomatik olarak çözülür. O zaman benlik duygunuzda belirgin bir değişiklik olur. Daha önce duygularınız, düşünceleriniz ve tepkilerinizdiniz. Şimdi ise o durumlara tanıklık eden varlıksınız. Bir gün egomdan kurtulacağım. Bunu kim söylüyor? Ego. Egodan kurtulmak hiç de o kadar büyük bir iş değildir. Tam aksine çok basittir. Bütün yapmanız gereken kendi düşüncelerinizin ve duygularınızın farkında olmaktır. Bu gerçekte bir yapış değil, bir görüştür.

Birçok normal insan kendilerini olduklarından daha önemli, daha özel göstermek ve başkalarının gözündeki imajlarını güçlendirmek için zaman zaman yalan söyleyebilirler. Kim oldukları, başarıları, yetenekleri, sahip oldukları şeyler ve egonun kendini tanımladığı daha birçok şey konusunda. Ama egonun yetersizlik duygusuyla ve daha fazla olma ihtiyacıyla güdülenen bazıları yalan söylemeyi alışkanlık haline getirirler. Size kendileri ve geçmişleri hakkında söylediklerin şeylerin çoğu tam bir hayal ürünü. Egonun kendini daha büyük ve daha özel hissetmek için kurguladığı bir hikayeden ibarettir. Büyüklük tutkuları ve şişirilmiş içsel imajları bazen başkalarını inandırabilir ama genellikle uzun sürmez. Etraflarındaki çoğu kişinin durumun tam bir kurgudan ibaret olduğunu anlamaları zor olmaz. Adına paranoid şizofreni ya da paranoya denen zihinsel hastalık, temelde egonun abartılmış halidir ve zihnin temelde yatan bir korkuyu haklı çıkarmak için uydurduğu bir hikayeden ibarettir. Hikayenin temel unsuru belli insanların bana karşı komplo kurduğu, beni kontrol etme ya da öldürmeye çalıştığıdır. Hikayenin bazen içsel bir tutarlılığı ve mantığı vardır. Dolayısıyla başkalarını da inandırabilir. Bazen organizasyonların veya ülkelerin bile temellerinde paranoid inanç sistemleri olabilir. Egonun korkuları ve başka insanlara karşı güvensizliği, algılanan hatalarına odaklanarak ve bu hataları insanların kimlikleriyle birleştirerek, başkalarının başkalığını vurgulama çabası bir parça ileri götürülerek insanları canavarmış gibi gösterir. Egonun başka insanlara ihtiyacı vardır ama asıl ikilemi derinlerde onlardan korkması ve nefret etmesidir. Jean-Paul Sartre'ın "Cehennem başka insanlardır" sözü aslında egonun sözüdür. Paranoya yakalanmış bir kişi sürekli olarak cehennemi yaşar ama içinde belli ölçülerde egosal kalıpların kendini gösterdiği herkes cehennemi belirli bir ölçüde hisseder zaten. İçinizdeki ego ne kadar güçlüyse o kadar büyük olasılıkla hayatınızdaki sorunlar için başka insanları suçlarsınız. Sizin de başkaları için hayatı zorlaştırma olasılığınız yüksek olur. Ama elbette ki bunu kendiniz göremezsiniz. Durum daima başkalarının size bir şeyler yapması şeklindedir. Paranoya dediğimiz zihinsel hastalık aynı zamanda kendini her egoda bulunan başka bir semptom olarak da ifade eder ama paranoya da daha aşırı bir biçime bürünür. Bu rahatsızlığa yakalanmış olan kişi ne kadar zulme uğradığını, insanların arkasından işler çevirdiğini ya da tehdit edildiğini düşünürse, kendi benlik duygusunu o ölçüde evrenin merkezi olarak görür ve başka insanlar açısından kendini o denli özel ve önemli hisseder. Kurban olma duygusu, başka insanlar tarafından haksızlığa uğramış olma hissi, ona kendini çok özel hissettirir. Kendini kandırma sisteminin temelini oluşturan hikayede, genellikle kendisini hem kurban hem de dünyayı kötü güçlerden kurtaran potansiyel kahraman olarak görür. Kabilelerin, ulusların ve dini organizasyonların kolektif egosu sık sık güçlü bir paranoya unsurunu barındırır. Kötülere karşı biz. İnsanlığın çektiği acıların büyük bölümünün nedeni budur. İspanyol Engizisyonu, kafirlerin ve cadıların yakılışı, uluslararası ilişkilerin sonunda 1. ve 2. Dünya Savaşı'na yol açması, tarih boyunca komünizm, Soğuk Savaş, 1950'lerde Amerika'daki McCarthy akımı, Orta Doğu'da hala süren şiddetli çatışmalar, hepsi insanlık tarihinde aşırı boyutlara ulaşmış kolektif paranoyanın ürünüdür. Bireyler, gruplar ya da uluslar ne kadar bilinçsiz hale gelirse, egosal patolojinin fiziksel şiddete dönüşme olasılığı da o kadar artacaktır. Şiddet, egonun kendine değer katmak, kendisinin haklı ve başkalarının haksız olduğunu kanıtlamak için başvurduğu ilkel ama hala çok yaygın bir yöntemdir. Bir tartışma nedir? İki ya da daha fazla sayıda insanın birbirlerinden farklı fikirlerini ifade etmesidir. Tartışmanın parçası olan her kişi, kendini görüşlerini oluşturan düşüncelerle tanımlamış, o düşünceler benlik duygusuna eklenen zihinsel pozisyonlar haline gelmiştir. Diğer bir deyişle, kimlik ve düşünce birleşmiştir. Bu olduğunda ben görüşlerimi savunduğumda kendimi savunuyormuş gibi hisseder ve buna göre davranırım. Farkında olmadan hayatta kalmak için savaşıyormuşum gibi hisseder ve hareket ederim. Dolayısıyla duygularım bilinçaltımdaki bu inancı yansıtır. Karma karışık olurlar. Öfkeli, üzgün, savunmacı veya saldırgan olurum. Yok olmamak için her ne pahasına olursa olsun kazanmaya çalışırım. Bu bir illüzyondur. Ego, zihinsel pozisyonların ve zihnin kimlikle hiçbir ilgisi olmadığını bilmez. Egonun kendisi gözlemlenmeyen zihindir. Zen şöyle der: "Gerçeği arama, sadece görüşlerine sıkı sıkıya tutunmaktan vazgeç. Bu ne demektir? Kendinizi zihinle tanımlamaktan vazgeçin demektir. Bunu yaptığınızda zihnin ötesinde kalan gerçek kimliğiniz zaten kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Bir müzik molası verelim. Flowing Bamboo ile devam ediyoruz. Oh, İş, ego ile ve egosuz. Bazı insanlar egodan tamamen özgürleştikleri anlar yaşarlar. Yaptıkları işte sıra dışı başarılar kazanmış olanlar, işlerini yaparken tamamen ya da büyük ölçüde egolarından kurtulurlar. Bunun farkında olmayabilirler ama çalışmaları bir ruhsal uygulama haline gelir. Çoğu işlerini yaparken şimdidedirler ve özel hayatlarında görece bilinçsiz durumlarına geri dönerler. Yani varlık durumları hayatlarının belli bir alanıyla sınırlanmıştır. İşlerini hiçbir şekilde gizli çıkarlar peşinde olmadan, anın kendilerinden istediği şeye içtenlikle cevap vererek yapan öğretmenler, sanatçılar, hemşireler, doktorlar, bilim adamları, sosyal görevliler, garsonlar, kuaförler, iş adamları ve pazarlamacılarla tanıştım. Yaptıkları şeyle bütünleşirler, şimdi ile ve işleri ya da karşılarındaki kişiyle bir olurlar. Bu insanların etkileri yaptıkları işin çok ötesine geçer. Kendileriyle bağlantıya giren herkes de egolarının azalmasına yol açan bir etki yaparlar. Ağır egolara sahip insanlar bile bazen bu insanların yanında rahatlayabilir, savunmalarını indirebilir ve rol yapmayı bırakabilirler. Egoları olmadan çalışan insanların yaptıkları işte başarılı olmaları hiç de şaşırtıcı değildir. Yaptığı şeyle bir olan herkes yeni bir dünya yaratmaktadır. Yaptıkları şeyde teknik açıdan iyi olabilen ama egoları yüzünden sürekli çalışmaları sabote edilen insanlarla da karşılaştım. Bu insanların dikkatleri sadece kısmen yaptıkları işe odaklanır, diğer parçası kendileri üzerine odaklanmıştır. Egoları takdir bekler ve bunu yeterince alamadığında enerjisini kırgınlığa harcar ve asla yeterince alamaz. Başka biri benden daha fazla takdir ediliyor olabilir mi? Ya da temel odakları kazanç veya güçtür ve çalışmaları bu amaca hizmet etmekten öteye gidemez. Yapılan bir iş bir amaca hizmet etmekten öteye geçemediğinde yüksek kaliteye sahip olamaz. Böyle insanların çalışmalarında sorunlar, engeller ya da zorluklar baş gösterdiğinde, işler bekledikleri gibi gitmediğinde, başka insanlar ya da şartlar işbirlikçi olmadığında, hemen yeni durumda bir hale gelmek ve anın gereklerine cevap vermek yerine duruma karşı tepki verirler ve kendilerini ondan ayırırlar. Kendini kişisel olarak saldırıya uğramış hisseden bir ben vardır ve bol miktarda enerji yararsız itirazlara ya da öfkeye harcanır. Oysa aynı enerji ego tarafından harcanmasa durumu düzeltmek için kullanılabilir. Dahası bu anti enerji yeni engeller, yeni sorunlar yaratır. Gerçek şu ki birçok kişi kendisinin en büyük düşmanıdır. İnsanlar başkalarından yardımı ya da bilgiyi esirgediklerinde veya daha başarılı olamasınlar diye sabote etmeye çalıştıklarında farkında olmadan aslında kendi işlerini sabote ederler. İşbirliği gizli bir çıkarı olmadığı sürece egoya yabancı bir kavramdır. Ego siz başkalarına bir şeyler verdikçe işlerin daha düzgün akacağını ve her şeyin size daha kolay geleceğini bilmez. Başkalarına az yardım ettiğinizde ya da hiç yardım etmediğinizde, yollarına engeller koyduğunuzda, evrende, insan ve şartlar halinde size az yardım eder ya da hiç yardım etmez. Çünkü kendinizi bütünden uzaklaştırmış olursunuz. Egonun bilinçsiz yetmez duygusu başka birinin başarısına o başarı kendisinden alınmış gibi yaklaşmasına neden olur. Başka birinin başarısı karşısında duyduğunuz kırgınlığın kendi başarı şansınızı perdelediğini bilmez. Başarıyı kendinize çekebilmek için gördüğünüz her yerde onu kutlamanız ve onurlandırmanız gerekir. Şimdi hastalıkta egoya bakalım. Bir hastalık egoyu güçlendirebilir ya da zayıflatabilir. Eğer şikayet ediyorsanız, kendinize acıyorsunuz ya da hasta olduğunuz için öfkeleniyorsanız egonuz güçlenir. Hastalığı kavramsal kimliğinizin bir parçası haline getirdiğiniz zaman da güçlenir. Ben böyle bir hastalığın pençesindeyim. Güzel, o zaman kim olduğunuzu anlarız. Diğer yandan normal hayatlarında büyük egolara sahip olan bazıları, hastalandıklarında insanlara karşı aniden nazik, kibar ve çok daha yumuşak davranmaya başlarlar. Normal hayatta sahip olamayacakları görüşler geliştirebilirler. İçsel bilgilerine ulaşabilir, bilgece sözler söyleyebilirler. Ama iyileştiklerinde enerji geri döner ve egoyu da beraberinde geri getirir. Hasta olduğunuzda enerji seviyeniz oldukça düşüktür ve organizmanın zekası kontrolü ele alarak geri kalan enerjiyi vücudu iyileştirmek için kullanabilir. Dolayısıyla zihin için yeterince enerji kalmaz ve bu da egosal düşüncelerin ve duyguların yeterli gücü bulamayacağı anlamına gelir. Ego ciddi miktarda enerji harcar. Ama bazı durumlarda ego geri kalan azıcık enerjiyi kendi amaçları için kullanır. Sizin de tahmin edeceğiniz gibi hastalandıklarında egoları güçlenen insanların iyileşmesi daha uzun sürer. Bazılarında ise hastalık kronik hale gelir ve kendi sahte benlik duygularının bir parçası olur. Kolektif ego. Kendinizle yaşamak ne kadar zor. Egonun kişisel benlik tatminsizliklerinden kaçmak için kullandığı yollardan biri, benlik duygusunu kendini bir grupla tanımlayarak güçlendirmeye çalışmaktır. Bir ulus, bir politik parti, şirket, kurum, mezhep, kulüp, çete, futbol takımı gibi. Bazen kişi hiçbir ödül, karşılık ya da takdir beklemeden hayatını daha büyük bir kolektif amaca hizmet etmeye adadığında kişisel egosu tamamen dağılabilir. Kişisel benlik duygusunun yükünden kurtulmak ne kadar da rahatlatıcıdır. Grubun üyeleri ne kadar sıkı çalışsalar da, ne kadar fedakarlıklar yapsalar da kendilerini mutlu ve tatmin olmuş hissederler. Egonun ötesine geçmiş gibi görünürler. Asıl soru şudur: gerçekten özgür kalmışlar mıdır, yoksa ego sadece kişisel olmaktan çıkıp kolektif hale mi gelmiştir? Kolektif ego, kişisel ego ile hemen hemen aynı özellikleri gösterir. Çatışma ve düşman ihtiyacı, daha fazlasını istemek, başkalarına karşı kendini haklı çıkarma takıntısı gibi. Er ya da geç kolektif ego, diğer kolektif egolarla çatışmaya girişecektir. Çünkü farkında olmadan çatışma aramaktadır. Ve sınırlarını, dolayısıyla da kimliğini belirlemek için zıtlıklara ihtiyacı vardır. O zaman grup üyeleri ego temelli bir hareketin etkisiyle ister istemez acı çekeceklerdir. O anda uyanarak kolektif yapılarının güçlü bir delilik unsuru içerdiğini anlayabilirler. Biraz müzik arası diyoruz. For the joy of it all. Aniden uyanıp kendinizi birlikte tanımladığınız ve uğrunda çalıştığınız kolektif bilincin aslında deli olduğunu anlamak başlangıçta acı verici olabilir. Bazı insanlar bu noktada daha sinik ya da daha öfkeli hale gelerek tüm değerleri inkar edebilirler. Bu ilk inanç sistemi bir hayal kırıklığı olarak algılandı ve dolayısıyla çöktüğü zaman hemen başka bir inanç sistemini benimsediklerini gösterir. Egolarının ölümüyle yüzleşememiş, kaçarak başka birine yönelmişlerdir. Kolektif ego, genellikle o egoyu oluşturan bireylerden daha bilinçsizdir. Örneğin kalabalıklar, o kalabalığın dışındayken bireylerin yapmayacağı şeyler yapabilirler. Birçok ülke sık sık bireysel boyutta ancak psikopatlık olarak algılanabilecek davranışlara başvurmaktadır. Yeni bilinç ortaya çıkarken bazı insanlar aydınlanmış bilinçlerini yansıtan gruplar oluşturma ihtiyacı duyacaklardır. Bu gruplar kolektif egolar olmayacaktır. Bu grupları oluşturan kişilerin kendi kimliklerini o gruplarla tanımlamaya ihtiyaçları yoktur. Kimliklerini tanımlamak için artık bir biçim peşinde değillerdir. O grupları oluşturan kişiler egolarından tamamen kurtulamamış olsalar bile kendilerindeki veya başkalarındaki egoyu hemen tanımlayabilecek kadar farkındalıkları olacaktır. Ama ego sürekli araya girmek ve kontrolü ele almak isteyeceği için kişinin sürekli olarak uyanık kalması gerekir. İnsan egosunun farkındalık ışığına çıkarılarak çözülmesi, aydınlanma grupları, yardım organizasyonları, okullar ya da insanların birlikte yaşadığı toplumlar olsun, bu grupların öncelikli amaçlarından biri bu olacaktır. Aydınlanmış kolektif bilinçler, yeni bilincin yükselmesinde önemli bir fonksiyonu yerine getirecektir. Egosal kolektifler sizi bilinçsizliğe ve acı çekmeye sürüklerken, aydınlanmış kolektif gezegen çapında değişimi hızlandıracak bir bilinç anaforu oluşturabilirler. Ölümsüzlüğün inkar edilemez kanıtı. Ego, insan psikolojisinde kimliğin kendini ikiye ayırdığı noktadaki çatlaktan içeri girer ve bu ayırımı ben ve kendim şeklinde isimlendirebiliriz. Dolayısıyla kelimeyi kişilik bölünmesi şeklindeki yaygın anlamıyla kullanırsak her ego aslında şizofrendir. Kendinize ait bir zihinsel imajla yaşarsınız ve bu kavramsal benlikle bir ilişki içine girersiniz. Hayatın kendisi kavramsallaşır ve hayatımdan söz ettiğinizde konuştuğunuz kişilerin hayatlarından ayrılır. Hayatım diye düşündüğünüz ya da konuştuğunuz ve buna inandığınız her seferinde aldatıcı bir aleme sürüklenirsiniz. Eğer hayatım diye bir şey varsa, hayat ve benim de ayrı şeyler olmamız gerekir ki, bu aynı zamanda hayatımı kaybedebileceğim anlamına da gelir. Ölüm gerçek bir tehdit olarak görünmeye başlar. Kelimeler ve kavramlar hayatı kendi içlerinde gerçeklikleri olmayan ayrı parçalara böler. Hayatım kavramının ayrılık duygusunun kökeni, yani egonun kaynağı olduğunu bile söyleyebiliriz. Eğer ben ve hayat ayrıysak, ben hayattan başka bir şeysem, o zaman her şeyden ayrıyımdır. Ama onlardan nasıl ayrı olabilirim ki? Ben nasıl hayattan, varlıktan ayrı olabilir ki? Bu tamamen imkansızdır. Dolayısıyla hayatım diye bir şey yoktur ve ben de bir hayata sahip olamam. Ben hayatın kendisiyim. Ben ve hayat tekiz. Bunun aksi olamaz. O halde hayatımı nasıl kaybedebilirim? Zaten sahip olamadığım bir şeyi nasıl kaybedebilirim? Ben olan bir şeyi nasıl kaybedebilirim? Bu imkansızdır. Acı bedene geçmeden bir müzik arası verelim. Longing for the unknown. Hasidi, hasidi, mahini, acıbeden. Çoğu insanın düşünce sistemi büyük ölçüde istek dışı, otomatik ve tekrarlayıcı bir şekilde çalışır. Bu bir tür zihinsel parazitten daha fazlası değildir ve gerçek bir amaca hitap etmez. En kısa tabiriyle aslında düşünmezsiniz. Düşünce kendiliğinden oluşur. Düşünüyorum ifadesi bir kasıt bildirir. Konu hakkında söz hakkınız olduğu kendi adınıza bir seçim yapabileceğiniz anlamına gelir. Oysa çoğu insan için durum böyle değildir. Yediklerimi sindiriyorum, damarlarımda kan dolaşımını sağlıyorum gibi sözler ne kadar yanlışsa, düşünüyorum demek de o kadar yanlıştır. Sindirim kendiliğinden olur, kan dolaşımı kendiliğinden olur, düşünmek kendiliğinden olur. Kafanızdaki sesin kendine ait bir canı vardır. Çoğu kişi o sesin merhametine kalmış durumdadır. Düşüncelerin, diğer bir deyişle zihnin tutsağı konumundadırlar. Ve zihin geçmişteki olaylarla şartlandığından geçmişi tekrar tekrar canlandırmaya zorlanırsınız. Doğulular buna karma derler. O sesle tanımlandığınızda elbette ki bunun farkında olmazsınız. Bilseydiniz zaten onun esiri olmazdınız. Çünkü size sahip olan kimliği kendiniz sandığınızda, yani o haline geldiğinizde gerçekten sizi sahip olmasına izin verirsiniz. Binlerce yıldır insanlık giderek daha çok zihnin esiri oldu ve kendisine hakim olan kimliğin benlik olmadığını anlayamadı. Kendini sürekli zihniyle tanımladığından sahte bir benlik duygusu ego ortaya çıktı. Egonun yoğunluğu kendinizi ne derecede zihninizle ve düşüncelerinizle tanımladığınıza bağlıdır. Düşünmek, bilincin ya da gerçek kimliğinizin toplamının minicik bir parçasından başka bir şey değildir. Zihinle tanımlama derecesi kişiden kişiye değişir. Bazı insanlar kendilerini zihinlerinden arındırdıklarında kısa bir süre için bile olsa gerçek özgürlüğün tadını çıkarırlar. Ve o kısa süre içinde hissettikleri huzur, mutluluk ve canlılık hayatı yaşamaya değer hale getirir. Yaratıcılık, sevgi ve şefkatin güçlendiği zamanlar da vardır. Ama diğerleri sürekli egolarına tutsak olarak yaşarlar. Kendilerine, başkalarına ve etraflarını saran dünyaya karşı yabancılaşırlar. Onlara baktığınızda yüzlerindeki gerginliği, çatık kaşları veya gözlerindeki dalgın bakışları fark edebilirsiniz. Dikkatlerinin büyük bölümü düşüncelerine yönelmiş durumdadır. Ve bu yüzden sizi gerçekten göremezler ve sizi asla gerçekten dinleyemezler. Dikkatleri sadece zihinlerindeki düşünce biçimleri olarak var olan geçmişe veya geleceğe odaklanmıştır. Ya da size oynadıkları role uygun şekilde davranırlar ve yine kendileri olamazlar. Çoğu insan gerçek kimliklerine yabancılaşmıştır ve bazıları öylesine yabancılaşmıştır ki başkalarıyla paylaşımları herkese sahte görünür. Tabii onlar kadar kendilerine yabancılaşarak sahte davranmayı benimsemiş olanlar hariç. Yabancılaşma herhangi bir ortamda, herhangi bir durumda, herhangi biriyle birlikteyken veya hatta kendi başınızdayken bile sürekli huzursuz olmak demektir. Sürekli olarak eve dönmeye çalışırsınız ama kendinizi asla evinizde hissedemezsiniz. 20. yüzyılın en büyük yazarlarından bazıları Franz Kafka, Albert Camus, Thomas Eliot, James Joyce gibi yabancılaşmanın insan varlığının evrensel ikilemi olduğunu fark etmiş, muhtemelen kendi içlerinde de bunu derinden hissetmiş ve çalışmalarında muhteşem bir şekilde ifade edebilmişlerdir. Her ne kadar bir çözüm sunamamış olsalar da bize insanlığın bu sorunuyla ilgili derin bir bakış açısı sunmuşlardır. Kişinin kendi sorununu açıkça tanımlayabilmesi onu aşmak için atabileceği ilk adımdır. Duygunun doğuşu. Düşünce hareketine ek olarak ama ondan tamamen ayrı olmayarak egonun bir boyutu daha vardır. Duygu. Bu bütün düşüncelerin ve duyguların egodan kaynaklandığı anlamına gelmez. Sadece kendinizi onlarla tanımladığınızda ve sizi tamamen kontrol altına aldıklarında, yani ben haline geldikleri zaman egoya dönüşürler. Tüm fiziksel organizmalar gibi vücudunuzun da kendisine ait bir zekası vardır. Bu zeka, zihninizin söylediği şeylere ya da diğer bir deyişle düşüncelerinize tepki verir. Yani duygu, aslında vücudunuzun zihninize verdiği tepkidir. Vücudun zekası elbette ki evrensel zekanın ayrılmaz bir parçası, onun sayısız ifadelerinden biridir. Atomlara ve moleküllere geçici bir kohezyon sağlayarak onları bütün bir fiziksel organizma haline getirir. Vücudun bütün organlarının çalışmasının, oksijen ve yiyeceklerin enerjiye dönüşmesinin, kalp atışlarının ve kan dolaşımının vücudu istilacılardan koruyan bağışıklık sisteminin, sinir uçlarından giren duysal verilerin beyine gönderilecek, orada tercüme edilmesini ve etrafınızı saran harici gerçekliğin içsel resmi haline dönüşmesinin ardında yatan organizasyon prensibi budur. Bütün bunlar aynı anda gerçekleşen diğer binlerce fonksiyonla birlikte bu zeka tarafından mükemmel bir şekilde koordine edilir. Vücudunuzu siz yönetemezsiniz, o zeka yönetir. Aynı zamanda organizmanın çevreye verdiği tepkilerden de o sorumludur. Bu tüm canlı türler için geçerlidir. Bitkinin fiziksel biçimini alması ve çiçek açmasını, çiçeğin her sabah yapraklarını güneşe çevirmesini ve geceleri kapamasını sağlayan zeka aynıdır. Adına dünya gezegeni denen kompleks canlıyı Gaia olarak ifade eden zeka da aynıdır. Bu zeka, bir canlının herhangi bir tehdit karşısında güdüsel olarak tepki vermesini sağlar. Hayvanlarda da insanlarınkine benzer duygular oluşmasına neden olur. Öfke, korku, zevk gibi. Bu güdüsel tepkiler duygunun ilkel biçimleri olarak düşünülebilir. Belli durumlarda insanlar da hayvanlarınkine benzer güdüsel tepkiler verirler. Bir tehlike karşısında canlının hayatı tehdit edildiğinde kalp daha hızlı atmaya başlar. Kaslar gerilir, solunum hızlanır. Bu kaçmaya ya da savaşmaya hazırlıktır. Yarattığı duygu korkudur. Köşeye sıkıştırıldığında ani bir enerji yokluğu, vücuda daha önce sahip olmadığı bir güç kazandırır. Yarattığı duygu öfkedir. Bu güdüsel tepkiler duygulara yakın gibi görünür ama kelimenin gerçek anlamıyla duygu değillerdir. Güdüsel bir tepki ile bir duygu arasındaki temel fark şudur. Güdüsel bir tepki, vücudun herhangi bir harici durum karşısında gösterdiği doğrudan tepkidir. Diğer yandan bir duygu, vücudun bir düşünceye gösterdiği tepkidir. Dolaylı olarak bir duygu aynı zamanda gerçek bir durum ya da olaya verilen bir tepki de olabilir. Ama aslında bu tepki, olayın ya da durumun zihinsel yorumuna karşı verilir. Yani diğer bir deyişle, zihnin herhangi bir durum ya da olayla ilgili olarak iyi ve kötü, hoş ve sevimsiz, ben ve benim kavramlarıyla oluşturduğu bir düşünceye verilen tepkidir bu. Örneğin birinin arabasının çalındığını duyduğunuzda muhtemelen herhangi bir duygu hissetmezsiniz. Ama sizin arabanız çalındığında muhtemelen çok öfkelenirsiniz. Benim zihinsel kavramımın bu kadar güçlü duygular yaratabilmesi inanılmazdır. Vücut çok zeki olmasına rağmen gerçek bir durumla bir düşünce arasındaki farkı söyleyemez. Her düşünceye gerçekliğin bir parçasıymış gibi tepki verir. Çünkü sadece bir düşünce olduğunun farkında değildir. Vücuda göre endişe ya da korku verici bir düşünce, tehlikedeyim mesajıdır. Ve dolayısıyla gece sıcak ve rahat yatağınıza yatıyor olsanız bile, vücudunuz bu mesaja uygun olarak tepki verir. Kalp daha hızlı atar, kaslar gerilir ve solunum hızlanır. Bir enerji yoğunluğu olur ama tehlike sadece zihinsel bir kurgudan ibaret olduğundan, enerji boşalacak bir yer bulamaz. Sonuç olarak enerjinin bir kısmı zihne geri döner ve vücudun uyumunu bozar. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Duygular ve ego diyeceğiz yine. Son parçamız Moon Temple'la Sevgiyle Kalın diyorum. Görüşmek üzere. Thank you. Sevdanın Sarkacı. Hazırlayan ve sunanlar Ferhunde Özgüler, Saliha Güner.